bu ñaawel bi nga xam nak mom dam ko ciñi ak tuumal rek la way dogu wu ci mom bu ko ko ragalé war rek ñu dal di koy jox dëgg mom mi nga xam ni moko kalaamé jarñu nako watal dolé ko dëgeerul say wax dédé daga mom dogul ci tuuma ja té ko ko ragal na war dañu koy dal jox dëgg mom mi nga xam ni mo kalaamé mo ciñtaaté wal yaminu gilla billahi nek na ci yalla allasi mi nga xamne la ilaha amul ben bur illa huwa dare mom ak julit neena nak bu waré wat day wax billahi allasi la ilaha illa hu mi wat na ci yalla mi nga xamne mom rek moy bur da cey tek lamuy wat budé saxal saxal budé wéti wéti wax ji gëna wor nak moy rek ci ni ma ngi waxe mom muy julit bi ak muy ku bok ci yahud ba nasra ñoyemo faaw day wax rek waat na ci yalla mi nga xamne mom rek kay bur doora jaal tek ci lam cey tek wa yahlifu dana waat qa'iman bir mumi aji taxaw wa hinda minbari rasuli ak fa minbaru yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi rubuhi dinarin ci karu dinar fa aksara toplu ko op wa fi ghayr al-madinah ci burul madina ya dana wat fi zalika ci lolé ci jami ci jumaaja wa mawdhin ak ci akere yu hanzamu bu def nako magal min ko ci mom neena buñ xeqi alal rek mom tam jar wat faaw koko dana wat waye nak amna lu ñuy ñangalé wat ka te ñangal gogu mom bu alal ci tuté du ko jar bu alal ci xawé am solo matkaru dinar ba fopp ko lay jar ñi ñangal wat ga ñangal ga nak moy day taxaw bu dé wat té bu dé ci madina dañ ko yobbu ba ci minbaru yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tax neen yonenti bi neena won ku taxaw ci kaw sa minbar bi wat ngi lo xam du deug na dal ci sentu ak jotaayam ci sawara moy ni japp ne kon mom ci wa sawara la bok wol motax nak bu dé ci madina ñuko yobbu ba ci minbar yonante ba mu waté fofu bu féké du madina it ñi ko yobbu ci jumaaja ci bëre bu sell ba dañ xéet fu gëna mag ci jumaaja té moy minbar ba mu taxaw fofu waat ñoo bëgg ñangal rek ndax su féké nekkul ci dëgg bu dél tu gannaaw peña waat wa yahlifu dana waat al kafiru yéfer ba billahi ci yalla haythu yuhazimu famuy magal julit dañ yobbu ci minbaru yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci madina ba ci minbaru benen juma ay bu dew yeufar mom day wat ci yalla ba nopi nak te bu dew wat na taxaw fa nga xamne mom la gem baragal fa wat lu amut bu dew ko xamne day nasaran yobbu ko ci eglise ba bu dew ku melne yahud gu yobbu fa yahudi jamo bu dew ab majusi yu xayna gem na ni yalla ci bop mu amna ko wete lu ci mom gem na ni yalla amna nawat ci yalla borop nak ñu xeer fa nga xamne fa la gem ba bu fa taxawé na ragala waat lu amul bu taxaw fofa waat ke bu dé sawara lay jaamu yob ko ba ci neegu sawara wa mu daldi waté fofa wa iza wajada dem amna at-talibu aji kalaame ja ki fi aji sakku ja waye moy aji jintaate ja rek bayinatan sere ba'da yaminil matlubi ci gannaaw giñu kañu jiñ la nekkun yoy nekkutoon xalima di xam biha ci sere yooyu qudiya kun atef la hoñal ko biha ci sere yooye wa in kaana dem nekkoon nag xalima di xam biha ci sere yooye fala tuqbalu kon deefu ko nangu minhu ci moom moom mi kalaame buñ ko laajee ne ko ana say sere andiwul ay sere ñu wax ka nga xam ni moom la doon kalaame ne ko yow waatal kon dem saw yoon kooko daal di waat dem aw yoonam far nag moom mi doon kalaame am ay sere yoo xam ne da leen a xamutoon kon su waatee ne ñii dañoo di samay sere te it bu waat ci yàlla ñu xamutoon ne sere yi am na leen gannaaw bi la ko xam kon ñu delo sibirma até ko jox ko deug bu fekké na xamone na sériyet addu leen nak ba kamu kalamé waat ba def aw yoonam kon jeexna bu andé sériyet itam kenn du deglu sériyet yoyé amna ñu wax né akay dess na nangu sériyet dal koy atté waye wax ci gëna woor moy lim ci ko wax rek mom dal dégam xamone na né amna sériyet té addu leen ba kamu kalamé mim ba def aw yoonam addu ko sériyet gannaaw ba déssu ko faalé mais bu ci tek ne waxatu xila waxes na ne tukbalu def na nangu sere mi ko ci mom ma te deg am ñu wax ne fekke xamone nga sere ta andi wolé nit tuté bo andé sere rek don te fekk na waji waat ba demit tuté ñu waat ko até la jox la deug way wax ci gëna woor moy da nga xamone nga sere ta andi wolé su waji waaté ba nopp rek jeexna way qudda def na até bi shahidin ci ben sere way yeminin ak ngiñ fil amwal ci xéti alali bepp xëccu bo xamni alal la ba buñ ko topé mu delu ci alal rek bo ci mané taxawal benn séré mëna giñ boole ci rek dal lay jox dëgg bo taxawal ñaari séré mom da ajo ngay waat waye nak digam alal la mba muy li delu ci alal bo taxawalé benn séré mëna ci a boole waat rek dal lay jox dëgg ñu japp né séré dafa am nisab manam ay mbir yo xamne xéré dañuy sakku na mat tollu way sangam bu dé ci ñaano ba jëf jëfi lot ya nga wésson ci buntu ba né ñent xéré yu mangu mo cey doy bu dé lo xamne du alal tay du déllu ci alal niki léwuy bëgg tuddi ci mbirum sey ak fasé ak gétanu yoyu ñaari xéere yu koor yu mandu ñoo cey doy bu dé nak alal ba lo xamni boko toppé mu déllu ci alal mom bo ci xasse am ñaari xéere rek donte kenn ko dé koor kenn ko jigen dal jekki jekki artel la du aajo ngay waat bo amé benn xéere itam bo mëne waat bo lé ja ñu dal lay jox dëgg bu dé nak lo xamni yoonu goor neeku ci kon ñaari jigen moy nisabi xéré sa bu ci ñaari jigen xéré yu mandu rek dégam lool du yoonu goor niki bi lu am doom ak sikk su nekk ci sawu kaaya ka juddu bum juddo andina bakkan am deet na nonu mom ñaari jigen yu mandu rek doyna ja watax mu jall ci wala yuqda diful atté bi zalika ci lolé fi nikahin ci ab sey aw talaqin wala passé aw haddin wala gedan sey ak fasé ak gëddal ak yéme nonu nga xamné du alal tay du delu ci alal mom ñaari xéré yu goor yu mandu ño cey doy bo ci amone ben xéré itam do mëna waat tolé ja melni tay bo ni won jigen jew day sama soxna nga dama la tak wa taxawalé ben xéré bu xéré tak ga itam do mëna waat tolé ja du tax koko don sa soxna yoon du ko nangu ñaari xéré yu mandu rek batay bu jigen ni won sama jëkkeur ji fasé na ma taxawal ci benn xéere képp yam ca buru ca dolli keneen dañu jàpp ne bu góor ga miimee ne fasiwuma ko rek ne ko wax nga dëgg fasiwoo ko ndax fasi moom ñaari xéere yu góor yu mandu ñoo ko mën a saxal du mel ne kitam bu nit ne woon diw mii day damaa waxal dox tànki njaaloo tey du dëgg daal di bëgg koo ko cawal dañ koy wax ne ko ana say xéere su andee ñaari xéere yu mandu jox ko dëgg cawal ko kooke ko xas waaye bu taxawalee benn séere bu mandu kese du ca mën a boole waat bañ jox ko dëgg déedéet wala fi dami amdin du ca génnu ci dereti tay dereti tay jam-jamu tay moo ko tax di wax jam-jamu tay ni mu la waxee mu borom téere bi mooy bu nit ne diw mi moo ma jam te moo ko tay taxawal ci benn séere du ko tax a doy bu waatee boole ca it du ko tax a doy wax ji gëna wër nak moy jam jam yépp yam bu tay ak bu tayé fut ñoo ci yamo bu dé xéetu jam jam rek mom bu koko amé ben séré mana waat doole ci rek ñu dal dikoy jox dëgg kon nak lim la wax ci wala fi tammi am gin bu ko déglu amna wax ji ñu bëgg wax légui ci kanam melni ko woyfal té jojja mo dëgër xaaral ba ag ci jojja aw nafsin wala raybakan illa mahal qasamati dare mo and ngim la fi nafsi ci bakkan ba da wax ni buñu laye bakkan ñu taxawal ben séré bu séré ni diw mo ray diw lola kat wa juroof ki ngi mo koy mëna saxal waye nak wa ben ci dom du ko taxa doy waxa nan ci gannaaw ne bu amé kenn ku mandu ku séré ni diw mo ray diw diw mo me takna mbokki ka ñu ray buñu mëne wa juroof ki ngi ñu jox leen deug waye nak wa ben ci dom ci yoy jamono du doy waxa do xire waxes na ne yuqda defna ate bi talika ci lolé ci jiraash ci jam jam ya lool nak moy li woyofal ni waxat xile waxes na melne tay lu woyof te rek na moy di deugar wax di deugar moy xeyti jam jam yi mom bo xam tay la mo xam ñak tay la bu ko ko amé ben xere bu ci mëne bolé waat dal koy jox deug kon lé mu jëk wax ni la wala fi tam bi hamdin bu ko deglu japp li mu jox li ndur lu woyof mo deugar wala tajusu dagan shahadatu nisaa'i sharah jigenya illa fil awwali daraja alal ya manam jigen mom ci birub alal rek mba li delu ci alal ci la mana sere waye lo xam du alal delu ci alal ki takul sey ba fasé ba yoy jigen munu ja sere te wa bi atum ra'atin tamiri jigen kamra'atay ni ngi mel ñaar jigen wa zalika talole kara jigen mi melni ak gor waye ngudi gen yiqda defna ate bi dalika ci lolé ma harajrin anda gen gor aw ma yameni wala anda ngiñ fi ma ci la nga xamné ye jo su dana dagal fi ci mom shahidun ben séré waye yaminun angiñ mu lené jigen man na séré ci alal jappal né faaw nga am ñaari jigen bu doro doy ben séré ko amé ñaari jigen da nga wéc ci ben gor da ne kon am nga ben séré bu manou bu fekke lolé ñu xëccu alal la ba muy delu ci alal té am nga ñaar jigen ñu manu ñu la ci sérel kon bo waté bolé ci rek mu dé wayé nak bu amon ñent jigen ba té mer sëf kat bu ko taxa ñéssu ben séré bu manou dong anam jappal né bu né ñaar jigen wécc na ben séré bu goor bu manou bu défé né ñent jigen té dal di wécc ñaari séré goor yu manou dede jigen luñu bari ak luñu manu bu xasse mat ñaar rek jappal ne am nga ben séré bu manu su fekke lool alal la ba muy lo xani boko topé bu delu ci alal kon boss waté boole ci rek dal lay jox deug patay nak bo amé kenn goor ak ñaari jigen yu manu kon am nga ñaari séré kon bu dé alal du ajo ngay waat ba dara wa shahadatu imra'atayn shahadat ñaari jigen faqad dong fi ma ci la nga xamné la yattalihu dir alayhi ci mom arrijal gorña minal wiladati ci ak jur wal istihlal ak takku moy joyu ka juddu ndax joyena wala joyut wa shifhi amrum mom wa shifhi jaisatu ak dagan la lepp lo xamne yoonu gor neeku ci rek nga xamne birum jigen la su ca ñaari jigen ñu mandu séré rek mu doy diki birum am dom gi mu wax wala ka juddu ndax joyena wala joyut ñaari jigen doyna ca séré wala ta juru tut dagan shahadatu khasmin séré aji xulo nit bu xulo keneen ñom ñaar keneen mënu ca séré ti morom ma ci xañ ko deug man ko séré jox ko deug nak waye bu ko bëgge xañ deug mo yoon du ko nang ndax xulo bu xulo won dañu japp ni man na ca fay wala zalini ndu ca genn ko ñu tuumal kuñu tuumal ci diinem ci def lu ay ci diine kenn nangu sere wala yuqbalu deful nangu ila khudulu ndare way mandu ya atte yoni birum sere da ca am solo lol motax faw dañu nangu bu sere day nek ku mandu nak faw day nek gor di julit am xel kallafe bu ci ci cay newuna nak dumoy yalla mukk tax ñaka moy yalla mom ak yonante mbaa siddiq rek danaka moko man waye nak day doon ko xamne dana mucc ci def bakkar yu mag yi tay lamuy top yalla moy ëpp lamuy moy ci bakkar bu ndaw mom dal day sori bakkar yu mag yi bari lor ay top yalla te newaanu mu togo bakkar bu ndaw ku melni ki dal moy ku mandu mom lañu nangu sérem kuñ tuba ci diine moy kuñ tuba ci def lo xamne diine nanguko nenañu tak tak bi kay moy kepp ko xamne moy sérem boko topé rek ñu gis ca lu ñi wolo ci ku rek do ci sajuul ci walu diine iki buñ ko topé melne da bëgg tek lor diiw ba da bëgg jox jarign diiw rek su boba li nangu sérem wala tajusu ragan shahadatul mahdud siaris kuñu gëtan kep ko xam def nañ koy gëtané lolé mu def bañ gëtun ko ci mom duñ ci nangu mukk bu séré wat ja tax man na bëgg morom né duma dong ma ko sa def jaral ko mu séré ci do amul di sax bu tuubé tuub gu sel mom man na séré ci lu bokku tak lola wala shahadatu habdin bi tagenu séres jam wala sabiin bi tagenu goné faw kay mat séré day nek gor waye jam di nangu séré kay séré faw day nek bu kalaf waye goné sérém doy wala kaahiru di tagenu bi yefar batay séré day nek julit waye yefar du lay séré wa ita taama dem tuufna al mahdur kañu gëtan fi shina jalo ko bëlé ko nango shahadatu ho sérém illa fi shina dara ci jalo da wax rek ku gëtanon ci jalo ku dem ba tuup tuup gu sel bu bëggé séré ci lu bokku tan jalo gam defon bu gëtan ko ca ñu nango mu séré ji waye lolu man nga ne rek képp ku defon dara bu gëtan la ca lu mel nonu mom jeex na mënu fexé bañ nango ca sa séré waye lu bokku te lolu nak mom bu gisé ci yow nga tuup tuup gu sel mom bo bëggé séré ci leneen ñu nango ko muy jalo bi mu wax muy leneen ci yam wala tajusu dagan shahadat ibni sharis dom ju gor il aboy ni ñal ñaari wajur wala huma ci tagen sharis ñaari wajur ya ndaw ñal ko jappal ne yow mën la sharel sa ndey ba sa bay jox len deug ñom itam mën ñu la sharel jox la deug te ñu jégué jéré go xamni dañuy bañ jégué gi tax koko sharel ko lu amut bu ñe jëw dala jégué mënu ko sharel jox ko deug nak man nga sharel xañ ko deug mo ko séré xañ ko deggum dañu ko nangul xañ ñu xamné la tax dama lay jéggé jéggé joxo ko degg mom day deug rek wala zawji du tiagé lu séres jëkkeur yu sawje te ñal jabar wala hiya du tiagé lu séres jabar lu ko ñal jëkkeur jëkkeur jabar dañu jéggé jéggé ko xamné nangu wuñ kenn ka séré morom ma jox ko degg nangul nak kenn ka séré morom ma xañ ko degg wata juus dana dagan shahadat akhi sharis bok al hadri mumadu li akhi ñal bokkom fekke ñoo ay bok lañu nak bok du tey ku ci ne man na sharis borom jox ko deug waye dañuy sartu mom li sharis bokkom ñu sama bok mi mo am deug muy ku mandu mandu go xamne ñepp xamna ko ba xamne ni ak ragal yalla wess na mos ki di bokkom tax mu diko séré lu amut lu faaw ñu ko ci sartu ay waxa sey rakal yalla non nak mom bañ xam ko ci mom bu sey lay mbokum jox ko deug ñu nanguko wala tajusu dragan shahadatu mujarrabin sheres ku ñu natu fi ka tiin ci awfen ko xamne sheet nañu atmi mu fen ci lopp ben yoon ko xamne atmi sheet nañu mu fen ci lopp ben yoon koku bu sey rete duñ ko nangu da sax at bi yeb bu fenn ci ben yon dong mom du ko temat séré waye nak at mi ñu sétlu bu fenn ci dopp wén ren mom du doye ci séré aw bu zahirin wala aji feñal li kabirit ñal bakkar bu reey ku def bakkar bu reey feñal ko liki nan sangara daal ñukoy gis wala jalo jalo gu fess ku ñu xam ku mel non doye tu séré wala jarin du tiagen aji ñoti dina ci jëm ci bopam na fa ndariñ ko xamne la muy xéré boko topé ndariñam lay doon duñ nangu xéré men na yow nga tuddu ahmadou diop bokk ak ahmadou ndjay mi ak société nga xamne yeena bokk alal kon yow bo mu tuumaalé ci dama amel nga ma nangam ci alal mom mi nga bokal alal ci du ci day xéré né wax nga dëkk amel na la loola tax limi tek rek moy buñ ko waxé ba alal ci sax ba fay na ko it yaak mom yéna koy bok é melni kon xéré su muy xéré ma nga ci ñoddi ndir bopam wala daaf yi du ci agen aji jiñ paralon lor han ha walis bopam batay buñu gisé né mom mi xéré kat ku top xéré ci da melni ku cey watandikul bopam lor melni misal bi nga joxe won legi yeen ñaar yeena bok société bok alal suma jigné kenn ci yeen ñaar niko amel nga ma ka ca dess dula xéré ci dedet amelula xade melni kon mom lamuy xéré bu saxé rek day tax ci alal ñoom dara du ci joggé té man lima wax moy yeen amel ngeen ma nga biire bok alal ji nak kenn ko dula xéré rek ci dedet amelula wala wasiyin du tagal ku ñu denk li yatimi ci ñeel jirimam ba ci ay jamono ak jirim faawul ko wutal ko xamni mo koy taxaw yo ay birim nekam bayam neeku fa kon dañu xet kuñ ko denk mu yoré birim ko ke nga xamni nak mo yoré biri jirim ba du mëna xéral jirim ba jox ko deug waaw niki bu jirim ba day jiñ kenn ne ko amelon nga sa bay nangam ko yoré jirim ba ñu denk ko ki ci day xéré ne waxna deug de ki amelon na bayam nangam dedet wa taju su dana dagan shahadatuhu sharem ga halahi ci kawam ashhadatu lahu wa shari jox ko deug ashhadatu halahi wa shari xagn ko deug da wax ni nak ko kay ni denk jirim ba man na xere xagn jirim ba deug ay man ta xere jox ko deug lol way japp wala yaju su dagan ta'dilu nisa'i mandu log jigen nya wala tajrihuhunna du jageenu seenu jam xere dam xere moy wax ni ki ma tu xere da wax ne ki manduna ba doyna xere wala wax ne ki mandout ba doy xere gore ko koy def way jigen munu ko jigen wax mandou kenn du tax ñu gëm ko jigen wax ñak mandou kenn du tax ñu falé ko mandou lo mom ba jam xere gore ko koy def wala yaqbalu jefu nangu fi tasqiyati ci xelal xere illa man dara ko xamne yaqul day wax ne hadul ajmanu la digante ak borom li do te kuñu gërem la digante ak nit ñi ki nga xamne moy xéré bu fekke ne xamu ñu ak mandom te aaju wo ñu woko xam ak mandom mu wax ak mandom ñu doora nangu xéré wax ga ko koy wax ak mandom nak bay nangu ak xéré lolu mo tuddu xélal xéré mu ne nak képp ko xamne day xélal xéré manam day léral ni ki mat na xéré kon di wax ne xéré na ni mom dal ku mandu la digënté ak boromam ku ñu gërëm la digënté ak nit ñi non lay wax bañ mëna doyno koké ne mat na xéré wala yuqbalu te deful nangu fi daliki ci lolé wala fi tajrihi du ciagneenu ci jam ga xéré waahidun kenn rek té néna kat jam xéré wax na ki matu xéré ak xélal xéré wax na ki mat na xéré faaw ñaara koy def waye kenn képp bu né ki mat na xéré du tax ñu doylo koku ba diko xéré lo kenn rek bu né digum yi matu xéré té yeen ñu koy xéré lo do wax do du tax ñu né matu xéré mom dal lay taxa mat xéré ñaari goor ñu mandu ñokay wax lay taxa manki xéré itam ñaar ñu goor ñu mandu ñokay wax wa taqbal def na nangu shahadatu sibyani xéré skone ya fi jiraah ci jam jam ya qabla an yaftariqo ñek ñi tekkaliko aw yadkhulu walay tabi baynahum seen digënté kabirul makk gone yi bu dé ñom dong ñu jappanté xéx tourante deret ñom gone yi buñu paré ñom rom fekk tassaro guñu mak awu ci seen biir kon manes na japp lañu wax ci xéetu séré ci jamanté nanguko waye nak buñu xasse téxaliko bañ sol leen ay xel wala mak dug ci seen biir ba tambali wax naan bo déwé bu la lajé ñeen nangam loolu mo boko yaq fekk lu amu ci dal mom nisna do lo seen seen ñom goné ci xéeti jamantu yoy xewon seen digënté wa ifaxtalafa jëm wuté na al mutabaayi xani ñaari way jaayante ustuhu li fa kon gindof al baayi aji jaayja suma yaqus top dana japp al mubtaa aji jëndi ja aw ya'rifu wala muy waat wa yabrawu tamuy set ñaar ñi jaayante moy ki jaay ki jënd man dañoo jumo ci xéetu jëgg ba tollu way ba ak yu bare bare wayam duko gattal rek wax ci wax bu gatt gatt man nga ni dal ki jaay ki jënd buñ jumo dal ki jaay ne ko dama la jaay won li témir ne ko dédé dama ko jaay won juroom ñet fukk ko lool xëccu la dañu wax ne ko yow mi jaay waatal ne témir nga jaay won koku mo ñëk waat su waaté ne témir la jaay won ñu yow mi jënd bo nango li wax nga fay ko jënwi su fekkee nangu woo lool nag nga waat ne man kat juróom ñetti fukk laa jënde woon nga daal dem mu dem mooy mu téyem njaayam nga téye su njëkk waaye ndegam daal lu xëccoo nañ ci njëg gi ci ni ma ko misaale te lañ doon jaay moom ma nga fay teew ak kon dara weegu ci bu fekkee ne jaaykat bi mën naa waat ne man téeméer laa jaay woon ban juboo jënd kër ba nangu baax na bu nëgguñu ne ko waatal yow juróom ñetti fukk rek laa jënde woon bu kenn ku ne waatee nga wax nag ñu ne kii jaay téyel sam jaay kii jënd téyel sam njëkk loolu nag wuuteeg ñooñ ñaar moom kii jaay kii jënd ay wuute yu bare bare la ci téere yi fiq yi moom moo ci doyloo loolu rek ba isaxtala fa ndem wuute na al mutadaa yaani ñaari way wootante fi seyin ci dara bi ay diihima loolu nekk na seen loxo ñoom ñaar xalafaa kon ñu waat ñoom ñaar waxu si bëte seddaleef ko bayna xuma seen diggante nee na ñaar buñ jàppee si dara ku ne ne maa moom te ñoom ñëpp ñoo ci bokk jàpp waaw te kenn amu ci seere su boobaa dañuy wax ne kon ñoo ko bokk ñoom ñaar dañ leen ko seddale ñu bokk ko ñoom ñaar way na xaamaandeem taxawal nañ ñoom ñaar ba yéen tey ni yaari seere qudiya kon atteef bi ahdalihima ci gën jaamaandu ci ñoom ñaar li wax li daal mooy ku ne taxawal nay seere waaye kenn ki moo gën a maandu lay seere su boobaa nag bu ma ne waat boole ja ñu ne ko yaa moom fa inistawa yaa ndeem yemoo nañ ci maandu nag xalafaa ba tey kon ñu waat ñoom ñaar wakaanate mu nekk baynahuma seen diggante fekkee ku ne taxawal nga seere te yaari seere yi ñoo yemoo ci maandu te ñoom ñaar ku ne jàpp na ci loolu di xëcc mu nekk seen loxo ba tey rek ñu leen seddoo leen ko yéen a ci yam ba ñu ko ci wax kenn bàyyi kenn wa isaara jaxandeem dellu na alshahidu aji seere ja baada hukku bi ci gannaaw àtte ba uxrima kon faydoof ko maa la nga xam ne atula fa sànq na ko bi shahadatihi ca seereem sa ini iqtarafa ndeem tudd na ne àndahoo naka moom shahida seere na bi zorin cig neen xaalahoo wax na ko ashaabu malikin àndaalay malik li ëpp ci àtte yooni moom dee taxaw ci kaw seere yow nag boo seeree bañ sukkandiku sa seere jox koo ko dëgg gannaaw ba ngool bëtiku ne ah man kat wax dëgg yàlla seere naa lu ma xamul baa nga ne ah man kat damaa juumoon jekki di naatable yooyu la aate kat bu xas naate moom du ko dindi wax day jàpp ne bu fekk dañoo jiñoon ahmadou diop mi ak junni yow nga seere man da fekk war naa ba góoru njaay di lebal ahmadou diop ak junni kon xam nga dañ ko am kooku am na benn seere bu waatee boole ci rek naa dëkkal li mu wax nga wax loolu ba noppi na wëlbati ko del ci gannaaw tebbi la nga seere woon kon yaa tax kee fay junni bi kon yow yaa ko fayaatu junni waaw ndax yaa tax mu fay junni boobee atukat la ma atte woon moom du ko dindi wa man xaala ku wax ne raddatu delloo naa ileyka jëmee ci yow maa la nga xam ne wakkalta nii wakkiloon nga ma delegué woon nga ma xàlli ci moom tont la mooy bal xawul kon wax ja xawlu koo waxama su fekkee da ngaa doyloo nit da ko demal fayali ma bor bi borom bitig bi gannaaw nga ne ko waaw ana laal yooni woon ci borom bitig ba mu neel damaa dem fekkuma ko fa ñëw naa ba jox la ko nga ne ko déedee joxuma ko de dañuy jàpp ni wax na dëgg ñëw na ba delloo la ko bal xawlu xawlu koo mooy wa ndegam na nga koo doyloo woon da ko demal fayali ma te moom nee na dem na fekk fa kooku ñëw na joxaat na la ko dañuy jàpp wax na dëgg joxaat na la ko rek loolu lañuy jàpp aw xalaa bay yii wala ci jaaye mit ba tey fal xawlu wax ja xawlu koo waxama rek da nga ko ne woon lii jaayal ma ko gannaaw ba nak nga ne ko an laal doon jaay loo mu ne la jaay naa ko jaay jarut ñëw naa ba jox la ko ma ne ko déedéet joxooma ko de mu ne la jox naa la ko de mais jàpp di wax na dëgg jaay na ko jarut jox na la ko rek liñ ko doyloo rek moo lañu jàpp aw dafaatu wala mu ne jiñ naa ilekk jëme ci yow sama na koo jëgam nga ba tey fal xawlu wax ja xawlu koo waxama rek dama ko ne woon lii jaayal ma ko gannaaw ba nag nga ne ko an laal doon jaay loo mu ne la jaay naa ko jaay jarut ñëw naa ba jox la ko mu ne ko déedéet joxoo ma ko de mu ne la jox naa la ko de mais jàpp di wax na dëgg jaay na ko jarut jox na la ko rek liñ ko doyloo rek moo lañu jàpp aw dafaatu wala mu ne jiñ naa ilekk jëme ci yow sama na koo njëgam nga ba tey fal xawlu wax ja xawlu koo waxama rek danga ko doon jaay loo dara gannaaw ba nga ne ko ana laal doon jaay loo mu ne la jaay naa ko ba mu jar ba ma jox la njëgg nga ne ko déedéet joxuma njëgg de dañu jàpp li wax na dëgg jaay na ko ba mu jar jox na la njëgg aw wajihataka wala sa ndénkaan la aw xiraataka wala sa xiraatu ja yépp rek fal xawlu wax ja xawlu koo waxama